www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، اساتذه الكرام، قدر قريب ودور سے تشریف لانے والے قدام دین و ملت، اس مجلس میں بہت سے اکابر علماء تشریف فرما ہیں، جو اپنی جگہ پر مرکزیت اور مرجعیت کے مقام پر فائز ہیں، اور ان سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. کسی بھی علاقے میں اہل دل علماء کا وجود اس علاقے پر اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنا رابطہ اپنے بڑوں سے مسلسل قائم رکھ کر ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. جس طریقے پر ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کا ایک تنا ہے اور آگے چل کر شاخیں ہیں. شاخیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. اگر یہ شاخیں اپنے تنے کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، جڑی ہوئی رہتی ہیں، تو پھلتی پھولتی ہیں، اس میں پھول نکلتے ہیں، اس میں پھل ظاہر ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شاخ کاٹ دی جائے یا کٹ جائے اور تنے سے اس کا تعلق باقی نہ رہے، تو چاہے کتنی ہی مضبوط شاخ کیوں نہ ہو، وہ کچھ دنوں میں سوکھ جاتی. بتائیے یہ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ وہ ذرا سی پتی ہے جو ہری تھی، تنے سے ربط قائم تھا تو اس کی ہریالی باقی تھی، اور تنے سے ربط ختم ہو گیا تو ہریالی بھی ختم ہو گئی. کسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت ہی سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو دین وہی معتبر ہے جس کی سند اصل تک پہنچتی ہو اور آدمی بھی وہی معتبر ہے جو اصل والوں سے وابستہ ہو اگر امت کی اجتماعی فکر سے کوئی الگ ہو جاتا ہے تو بس وہ الگ ہی ہو جاتا ہے اجماع سے جو الگ ہوا تو من شذ شذ اس لیے اپنے مرکز سے مرکزی اداروں سے مرکزی شخصیات سے ہمیں وابستہ رہنا ہے ہم جہاں بھی رہیں اس سے اپنے کو مستغنی نہ سمجھیں اس نسبت میں بڑی طاقت ہے اس نسبت میں بڑی برکت ہے ان سے مل کر کام کریں ان کی ہدایات کے مطابق چلیں تو اللہ تعالی ہمارا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ فرما دیں تو مجمع کی مناسبت سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور آپ نے بار بار پڑھا ہوگا ماشاءاللہ اکثر علماء حفاظ ہیں یہاں پر اور بڑے اچھے اچھے بیان کرنے والے بھی ہوں گے ان علاقوں میں جو ائمہ ہوتے ہیں وہ خطیب بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے یہاں ماحول ذرا بدلا ہوا ہے ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ جمعہ میں تقریری ہو شہر ہو دیہات ہو جمعہ ہی پڑھ لیں خطبہ سن لیں تو بڑی بات ہے یہاں خطبے سے پہلے بیان نہ ہو اس کا تصور ہی نہیں اس لیے جو امام ہے وہ خطیب بھی ہے ماشاءاللہ صاحب منبر بھی ہے اس لیے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جا رہی جو آپ کو پتہ نہ ہو لیکن جو باتیں پتہ ہوتی ہیں ان کو ہی دہرا دیا جائے تو مزید یاد دہانی ہو جاتی ہے تو یہ آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے جو اس ضمن میں نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے دنیا میں آ کر اپنے ذاتی مفاد کی دعوت نہیں دی یہ نہیں کہا کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ میں بہت بڑا پیر ہوں لہذا میری پوجا کرو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر میری بات مانو ایسا کسی پیغمبر سے تصور ہی نہیں جب یہ نہیں کہا تو کیا کہا تمام پیغمبروں نے دنیا میں تشریف لا کر یہ کہا یہ دعوت پیش فرمائی کونوا ربانیین تم سب اللہ والے بن جاؤ اب سوال پیدا ہوا کہ ربانی کسے کہا جاتا ہے اس کا مصداق کون شخص ہے تو علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ربانی اسے کہا جاتا ہے جو نمبر ایک عالم ہو یعنی دین کا علم رکھنے والا نمبر دو عامل بھی ہو, عالم کے ساتھ کیا بھی ہو, عامل بھی ہو, یعنی علم پر عمل کرنے والا ہو. خالی زبانی عالم نہ ہو بلکہ اس کی زندگی عمل سے بھرپور ہو. تیسرے نمبر پر معلم بھی ہو, عالم عامل معلم, یعنی جو علم اس نے پڑھا ہے وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہو. چوتھے نمبر پر متمسک بطاعت اللہ و دینہ, اللہ تعالی کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم ہو, دین پر پوری طرح ثابت قدم ہو, افکار و نظریات کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے راہ حق پر استقامت اسے نصیب ہو. اور فرمایا پانچویں نمبر پر بصیر فی سیاست الناس, کہ خالی الگ تھلگ رہنے والا سنیاسی نہ ہو, راہب نہ ہو, بلکہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کو بھی حل کرنے کی صلاحیت اس میں پائی جائے, تب وہ سمجھا جائے گا کہ وہ ربانی. چنانچہ بعض مفسرین نے ربانی کو اس کی تشریح فرماتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ماخوذ ہے ربان سے, اور ربان کہتے ہیں المدبر فی الامور, معاملات کو سمجھا کر سمجھ کر حل کرنے والا وہ ربانی. اور بعض حضرات نے لکھا کہ یہ ماخوذ ہے تربیت سے, کس سے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جو رب کہا جاتا ہے وہ بھی تربیت سے ماخوذ ہے. تربیت کا مطلب کیا ہے؟ بتدریج کسی کام کو تکمیل تک پہنچانا. بتدریج اسی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ الربانی یعلم الناس صغار العلم قبل کبارها, کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے ابتدا میں ہلکے پھلکے علم, پھر آگے بڑھتا ہے, یعنی ایک دم سے اونچی چیزیں نہیں پڑھا دیتا بلکہ نیچے سے لے کے چلتا ہے. تو یہ سب الگ الگ تعبیرات ہیں, لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا سچا تابع دار بن جائے, دین کا داعی بن جائے, معلم بن جائے, دین کی فکر اس کے دل میں پیدا ہو جائے, وہ آدمی کہلایا جائے گا کہ یہ ربانی ہے. ولیکن کونوا ربانیین, اور چونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل کتاب سے مخاطبت کے درمیان, اس لیے آگے بات فرمائی گئی بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون, جو تم اللہ کی کتاب لوگوں کو سکھاتے ہو اور سیکھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اور لوگوں سے پہلے ربانی بنو, کیونکہ اور لوگ تو ناواقف ہیں, ان کے پاس عذر ہے, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, تمہارے پاس کوئی عذر نہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ پہلی قوموں میں سے بنی اسرائیل کا کیا گیا ہے. صفحے کے صفحے، رکوع کے رکوع، سورتوں کا بڑا حصہ بنی اسرائیل کے واقعات پر مشتمل ہے. شروع سے آپ پڑھ لیجئے سورہ بقرہ، کتنا بڑا حصہ بنی اسرائیل کے، یہود و نصارہ کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ اتنا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اجمال کے ساتھ جا بجا کیوں کیا گیا ہے؟ تذکرہ ان کا ہے سمجھانا ہمیں، کیونکہ مثال سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے، واقعات کے ذہن میں بات دل میں زیادہ اچھی بیٹھتی ہے. تو کبھی کبھی تو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا، کبھی ان واقعات کے ذہن میں ہمیں نصیحت کی گئی. تو جیسے وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے، ہم بھی تو کتاب پڑھتے پڑھا رہے ہیں، لہذا جیسے ان پر لازم تھا ربانی بننا، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ربانی بنے. بتائیے لازم ہے یا نہیں؟ اور اس ربانی کی تفسیر میں ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات آ گئی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی بات آ گئی. یہ ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم خود بھی ٹھیک ہوں اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر کریں، تاکہ ہم اللہ کے دربار میں ربانی بن کر اور سرخ روح ہو کر حاضر ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو یہ جو ہمارے بزرگوں کی امانت ہے جمعیت علماء ہند، اس کا کام بھی تمام پہلوؤں کو محیط ہے. جہاں ایک طرف ارباب حکومت سے روابط قائم کر لیں، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو حل کرنا ہے، تحریک چلانی ہے، احتجاج کرنا ہے، تجویزیں پاس کرنی ہے، ماحول مصلحت کے اعتبار سے جو اقدام مناسب ہو وہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نسل دین پر کیسے قائم رہیں اس کے بارے میں بھی فکر کرنی، دینی تعلیم عام کرنی، ابتدا سے لے کر اور تکمیل تک مدرسوں کا نظام بنانا ہے. اس لیے کہ یہ مدرسے ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام دینی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی نظام جو مدرسوں کا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی بھی دینی تحریک علم صحیح کے بغیر صحیح رخ پر قائم نہیں رہ سکتی، یہ بات یاد رکھنے کی. علم صحیح لائٹ ہے، روشنی ہے، اور اگر اندھیرے کا سفر ہو اور گاڑی میں لائٹ نہ ہو تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتی، چاہے کتنی اعلی درجے کی گاڑی کیوں نہ ہو. 50 لاکھ کی گاڑی ہے، شاندار نئی شوروم سے نکلوا کے لائے اور سڑک پر ڈال دی اور لائٹ فیل ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا ہے، اور برسات کا اندھیرا ہے کہ چاند بھی نہیں دکھائی دے رہا، कोई और लाइट भी नहीं है। अब अगर गाड़ी चलेगी या तो चलेगी नहीं, आदमी सोचेगा कि लाइट ही नहीं लिया तो खड़ी कर दो, और अगर चलेगी तो तीन हाल से खाली नहीं, अगर चलेगी तो तीन हाल से खाली नहीं है तो सड़क से हट के गड्ढे में गिर जाएगी, क्योंकि अंधेरा, या आने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी, पता ही नहीं चला कब कौन सी गाड़ी आ गई, उसे नहीं पता चला कि यहां गाड़ी खड़ी थी, इसने पीछे से ठोंक दी, और या जाना इधर था चल पड़ेगी इधर, तीनों में से कोई ना कोई बात पाई जाएगी क्योंकि रोशनी नहीं। इसी तरह जो तहरीक चलेगी बगैर इल्म सही के और बगैर कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के, तो या तो गड्ढे में गिरेगी या टकराएगी या मंजिल से अलग चली जाएगी। और इल्म सही का मरकज क्या है? मदारिस। दर्जा बदर्जा हर तबके के मदरसे की जरूरत है, मकतब की जरूरत है ताकि ईमान बाकी रहे, और आला दर्जे के मदरसों की जरूरत है ताकि जो मसाइल दीनिया हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसके जानने वाले मोतबर मौजूद रहे उम्मत में। यह फर्ज किफाया के दर्जे की चीज। मकतब अगर फर्ज ऐन है तो बड़े मदारिस फर्ज किफाया है। इन सब का कयाम और उनकी पुष्ट पनाही और उनका ताउन, ये जमीयत उलमा के मरकजी अगराज व मकासिद में शामिल है। चुनांचे आप मिंबर साजी की रसीद में जो पीछे लिखा हुआ है उसमें पढ़ते होंगे, उसमें ये बात नंबर एक पर लिखी है। इसी तरह जमीयत उलमा का एक अहम मिशन यह है कि नजरियाती एतबार से या अमली एतबार से जो खराबियां मुआशरे में पैदा हो जाती हैं या हो रही हैं या नजर आती हैं, उन सब की इस्लाह की जाए, इस्लाह मुआशरा। अगर कहीं कादियानियत का जोर है तो तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की तहरीक चलाओ, कहीं इनकार हदीस का फितना है तो उनका मुकाबला करो, कहीं और कोई बातिल तहरीक सर उठा रही है तो उसको जवाब दो। जमीयत उलमा की बुनियादी पॉलिसी में यह बात शामिल है, और आम मुआशरे में बेहयाई आम हो रही है, जिनाकारी आम हो रही है, शराब नोशी आम हो रही है, शादी ब्याह में इसराफ फजूल खर्ची दिखावा रसूमात ये हो रही है, इन पे रोक लगाए। ये भी बुनियादी मकासिद, और साथ में मुआशरे की जरूरत के एतबार से असरी तालीमी इदारे कायम करना, यह भी जमीयत का मिशन है। हालात बदलते हैं, तकाजे बदलते हैं। हजरत अक़दस फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद असद साहब मदनी नव्वर अल्लाह मरकज़ा आखिर जमाने में, जब यूरोप वगैरह का सफर आपका होता था तो वहां के अहबाब ने यह बात बताई, क्या हजरत बहुत जोर देकर के ये ताकीद फरमाते थे कि हर शहर में मुस्लिम स्कूल कायम करो, फरमाते थे मस्जिदें बहुत बना ली, तुम्हारे मुल्क के एतबार से मदरसे भी बहुत बन गए, मुस्लिम स्कूल बनाओ क्योंकि वहां तालीम कंपलसरी है, कोई बच्चा कोई बच्ची हुकूमत के एतबार से बगैर पढ़े लिखे नहीं रह सकता। अब अगर तुम अपने इंतजाम वाले स्कूल नहीं बनाओगे तो ये मासूम बच्चे بہت بڑے خطرے میں پڑ جائیں گے، ارتداد کے خطرے میں پڑ جائیں گے. اور پھر آپ نے ہندوستان میں بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ جو ماحول آج وہاں کا ہے کل یہاں کا بھی ہونے والا ہے، ورلڈ جو آرڈر انہوں نے متعین کیا ہے کہ ساری دنیا ایک ہی تہذیب، ایک ہی انداز، ایک ہی طریقے پر چلے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے، لازمی تعلیم. تو ابھی تک تو ہمارے مدارس ہمارے اکابر کی کوششوں سے اس ایکٹ سے مستثنا ہیں، لازمی حق تعلیم والے ایکٹ. لیکن ایک لائن ہے صرف اس میں کہ مدرسے پاٹھ شالہ اس سے مستثنا ہے. کسی دن بھی حکومت اس لائن کو حذف کر دے تو وہ ایکٹ ہم پر بھی اچانک لاگو ہو جائے. ایک منٹ کی دیر ہے بس، اگر اس کی توجہ اس جانب ہو جائے اس حکومت میں، خدا نہ کرے یہاں تو کوئی کہنے سننے والے ہی نہیں. اب آپ کو اپنے مسلمان بچے مدرسے کے لیے ملنے مشکل ہو جائیں گے، عنقہ ہو جائیں گے. یہ ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے، یہ طوفان ہے. جب حکومت کی طرف سے دباؤ ہوگا کہ اتنے سال کا بچہ اسکول میں جانا لازم ہے ورنہ پکڑ ہوگی، تو کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو اس کو جھیل پائیں گے؟ بھیجیں گے وہاں آپ کے مدرسے بڑی بڑی عمارتیں سب خالی. ابھی بھی شکایتیں لوگ کرتے ہیں ہم سے، بہت سے علاقوں کے مدرسے والے جنہوں نے اچھی بلڈنگیں بنا لی، سب کچھ کر لی، کہ جی بچے ہی نہیں آ رہے، بچے آئے. خاص طور پر اس وسطی اور جنوبی علاقوں کے کہ سب بچے جو ہوتے بھی ہیں وہ سب مغرب ادھر چلے جاتے ہیں شمال میں، سیمنٹ سینٹا کے یہاں خالی ہو گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا ایک مرحلے پر آنے کے بعد، کہ آپ ایسا راستہ بیچ کا نکالیں کہ یہ دین کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور ان کے تقاضے بھی کیا ہیں پورے ہوتے رہے. ایسا کرنا پڑ جائے. جمعیت علماء ہند اس بارے میں بھی فکر مند ہے. جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے وہ بھی پیش نظر ہے، اور اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچے اس ماحول میں، یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے. اس لیے یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. ہم سب کو مل جل کر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اگلی نسلوں کو ذہنی ارتداد سے بچانے کے لیے پوری طرح فکر مند رہنا ضروری ہے. فکر اول ہے، عمل ثانی ہے. پہلے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے. فکر پیدا ہوگی تو راستے نکلیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راہ میں قربانی پیش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، کھلیں گے راستے. ہمیں یقین ہے کہ اس خطۂ ارضی پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھی پڑھائی جاتی رہیں گی، سنی سنائی جاتی رہیں گی. انشاءاللہ اذان کی آوازیں میناروں سے بلند ہوں گی اور قرآن و حدیث کی آوازیں مدرسوں سے بلند ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو بہت اچھے ماحول میں ہیں اور ہماری آبادی تو بڑی اچھی ہے اور ہمارا مدرسہ تو بڑا اچھا ہے فلاں ہے. تھوڑا سا آپ ہم اپنے ماحول سے باہر نکلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر خطرناک دلدل کے اندر ہماری اگلی پیڑھی پھنستی چلی جا رہی ہے، دھستی چلی جا رہی ہے. سرکاری اسکولوں کا ماحول، کالجوں کا ماحول، جو ملٹی نیشنل कंपनियां हैं उनमें काम करने वालों का माहौल कैसा है वो बतलाने की जरूरत है। ब्रेंड वॉचिंग होती है, जो आदमी सुबह से शाम तक उसी माहौल में रहता है, बातचीतें करता है, उसका जहन कब क्या पलट जाए कुछ पता नहीं। कच्चा जहन है, दीन पढ़ा नहीं, मकतब से कभी वास्ता नहीं रहा, कैसे कैसे हालात उन पर आ रहे हैं। कितनी जगहों पर यह बात कोई मायूबी नहीं समझी जा रही कि गैर मुस्लिम से रिश्ता कर लो, लड़का है मुसलमान लड़की है गैर मुस्लिम, कहीं लड़की है मुसलमान और लड़का है गैर मुस्लिम, इसे कोई उस मुआशरे में मायूब नहीं समझा जा रहा। हालत यहां तक आ गई, अभी मैं सुना रहा था, अभी चंद दिन पहले एक साहब का सवाल आया कि हमारा एक दोस्त है नौजवान, उसने सवाल किया है कि दुनिया में छोटी छोटी बच्चियों की बेहुर्मती हो रही है तो तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है। नौजुबिल्ला। और अगर वो इन्हें नहीं रोक सकता तो वो भगवान किस काम का है। ये जहन में बात डाली जा रही, उसने तो पूछ लिया जो हमें पता चल गई, वरना कितनी बातें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं। चार गैर मुस्लिम है, एक मुसलमान है, वो उसे दबा लेते हैं, उसे पता ही नहीं चलता वो क्या जवाब दे। तो हमने उसे लिखा कि उसको ये लिख दो जो तुमसे सवाल कर रहा है कि जिस अल्लाह ने तुम जैसे देहरियों को मोहलत दे रखी है, बागियों को, सरकशों को, उसी अल्लाह ने जानियों को भी मोहलत दे रखी है, और लेकिन जब पकड़ आएगी तो जैसे वो पकड़े जाएंगे तुम उससे पहले पकड़े जाओ, फिर मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह की नजर में जिना से ज्यादा देहरियत ये बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये नजरियाती गुनाह है, वो अमली गुनाह है। एक मर्तबा हम बस में जा रहे थे तो बराबर में एक नौजवान बैठा, पूछा भाई क्या करते हो, कहां पढ़ते हो, कि फला यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, मेरठ की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, देवबंद का था वो, हम लोग दिल्ली जा रहे थे, अभी पिछले साल की बात है शायद। तो बातों बातों में उसने कहा कि हमारे जो साथ पढ़ने वाले हैं उनका जहन बहुत खराब है, और वो ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि बसा औकात हमारे पास जवाब नहीं रहता, और भाई मैं तो मजबूर होकर उठ के चला आता हूं वहां से, लेकिन हम जैसे बहुत से लोग वहीं बैठे रहते हैं। वो तो एक दीनदार माहौल का पला बढ़ा लड़का था जिसके दिल में ये बात आई कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, उठ के चलो, और जो शुरू से लेकर के मॉडर्न जहन का है वो तो उसी के रंग रंग जाता है। इसलिए हम सबको फिक्रमंद होकर के जिंदगी गुजारनी, हमारी जात उम्मत के लिए नाफे बन जाए, उम्मत के लिए पुश्तीबान बन जाए, उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बन जाए। हम अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए हम जैसे भी हैं नाकिसी से ही हमसे काम ले लें, काम लेने वाली जात हुई। अल्लाह ताला हम सबको और पूरी उम्मत को भरते दम तक इस्तेकामत नसीब फरमाए, हर किस्म के शर और फितने जल्लत और जल्लात से हम सब की हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।